program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, zaczyna się więc wtorek. To 11 dzień kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na Jasnej Górze odprawiono mszę w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Wczoraj obchodziliśmy 13. rocznicę tej tragedii. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczyna wizytę w USA, gdzie m.in. spotka się z wiceprezydent Kamalą Harris w Białym Domu. W tym serwisie powiemy też, co można zrobić z jedzeniem, które zostało nam po świętach. Arcybiskup Wacław Depo podkreślił, że zbrodnia katyńska należy do wydarzeń w historii Polski, które nigdy nie mogą być zapomniane. Na Jasnej Górze odpowiedzą msze w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku. W katastrofie rządowego samolotu zginęło wówczas 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Zebrani modlili się także za zamordowanych przez Rosjan w Katyniu. W mszy wziął udział m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz minister obrony Mariusz Błaszczak. Arcybiskup Wacław Depo w homilii przypomniał słowa Jana Pawła II, które papież skierował w kwietniu 1996 roku do pielgrzymki rodzin katyńskich. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń. Ta śmierć nabiera nowego znaczenia w perspektywie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W wymiarze narodowym stała się ofiarą, z której wyrosła wolność i kształt tej polskiej wolności. W wymiarze ludzkim jest przykładem odwagi i wytrwania wierności ideałom. Czyż to nie w tym samym duchu miał wygłosić swoje przemówienie 10 kwietnia 2010 roku świętej pamięci prezydent profesor Lech Kaczyński? Wcześniej w Warszawie Jarosław Kaczyński oraz przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości złożyli kwiaty przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej oraz przed pomnikiem upamiętniającym prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Premier rozpoczyna wizytę za oceanem. W Waszyngtonie spotka się m.in. z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z Kamalą Harris w Białym Domu o 14.30 czasu lokalnego, czyli o 20.30 czasu polskiego. Rozmowa będzie dotyczyć bezpieczeństwa europejskiego, wojny na Ukrainie, bezpieczeństwa energetycznego oraz innych kwestii globalnych i regionalnych. Wizyta w USA polskiego szefa rządu potrwa do czwartku. Zamiast wyrzucać, można podzielić nadmiarem żywności. Zachęcają twórcy jadłodzielni, czyli wspólnych lodówek ustawionych w wielu miastach Polski, w których można zostawić nadmiar jedzenia ze świątecznych stołów. Takie inicjatywy są już w wielu miastach, a więcej o tym w relacji Martyny Szymczakowskiej. Zasady działania jadłodzielni są bardzo proste. Osoby, które mają za dużo jedzenia, na przykład przygotowanego na święta, przynoszą je do wspólnych lodówek. Z kolei ci, którzy są w potrzebie, częstują się pozostawioną żywnością. Tylko w Warszawie jest 45 jadłodzielni. Koordynatorka inicjatywy w stolicy, Karolina Zdrodowska ze stołecznego ratusza, wyjaśnia, w jaki sposób przygotować produkty do oddania. Pakujemy je szczelnie, w czyste opakowania. Wszystkie domowe wyroby opisujemy ze składem i datą przygotowania. Warto pamiętać, że nie wszystko można oddać. Nie wolno zostawiać rzeczy nadgniłych, zepsutych, surowego mięsa, dań z surowymi jajkami albo z niepasteryzowanym mlekiem. Według danych banków żywności w polskich domach każdego roku marnuje się 3 miliony ton jedzenia. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Na koniec przypominamy, praca zdalna, która rozpowszechniła się w czasie pandemii, od kilku dni jest już unormowana prawnie. Eksperci podkreślają, że najważniejsze zmiany, które wynikają z noweli, to obowiązek pracodawcy do przygotowania nowych regulaminów pracy oraz zwrot niektórych kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy w domu. Specjalista księgowości Piotr Juszczyk przypomina, że pracodawca będzie musiał uzasadnić zakończenie umowy o pracy na czas określony oraz nie będzie mógł już zakazać pracy w innym miejscu, chyba że w umowie zapisano zakaz konkurencji. Pracodawcy będą musieli w informacji do zatrudnienia powiadomić na przykład o przerwach w pracy, nadgodzinach czy też procedurach rozwiązania stosunku pracy. Pracownik nie będzie mógł być traktowany na przykład w zakresie dostępu do szkoleń mniej korzystnie niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, ani nie będzie mógł być dyskryminowany z powodu wykonywania pracy zdalnej, jak również z powodu odmowy wykonywania jej. Jak dodaje ekspert, pracodawca będzie zobowiązany, jeśli zostało to opisane w porozumieniu z pracownikiem, do pokrycia części kosztów związanych ze świadczeniem pracy zdalnej. Jeżeli pracownik będzie używał prywatnego telefonu na rzecz pracodawcy, będzie również ciążył na pracodawcy obowiązek pokrycia związanych z tym udokumentowanych kosztów. W takiej sytuacji pracownikowi przysługiwać będzie wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub też ryczałtu odpowiadającego przewidywanym kosztom ponoszonym przez niego w związku z pracą zdalną. Nowelizacja przewiduje również kontrolę miejsca wykonywania pracy zdalnej, jednak każde takie zdarzenie będzie musiało być uzgodnione z pracownikiem i przeprowadzone w godzinach pracy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś czeka nas sporo chmur, będą też opady deszczu praktycznie w całym kraju. Lokalnie może też zagrzmieć, na około 10 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Chrystus vincit, Chrystus zwyciężył. Przy fortepianie Leszek Możdżer. My, Irena Dan za konsoletą, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Witamy Państwa w Trójce pod Księżycem. Już wtorek, chciałoby się powiedzieć, trzeci dzień świąt. W Polsce wracamy do domów po świętach. Pozdrawiamy przy okazji wszystkich, którzy są jeszcze w tej chwili w samochodach. Prosimy o ostrożną jazdę. W Polsce obchodzimy dziś taki polski, lokalny dzień radia. A czy pamiętają Państwo, jaka jest najkrótsza definicja radia? Ta zaproponowana przez twórców tej audycji. Otóż wystarczy jedna litera, spójnik Z. Bycie razem, bycie z, to jest w radiu najważniejsze. Zwłaszcza wieczorem czy w nocy, gdy otwiera się przestrzeń intymnej rozmowy o ludzkich sprawach. Towarzyszy jej muzyka. Trójka pod księżycem to zaproszenie do rozmowy, do słuchania, do bycia ze sobą w obu znaczeniach tego słowa. Dziś zapraszamy szczególnie uroczyście. Dziś także Wasze święto, szanowni słuchacze, bo nie ma radia bez Was. Także takim tematem otwarcia to może być moje noce z radiem. Proszę o nich dziś nam opowiedzieć. A telefon do programu trzeciego, przypomnę, to 22 i 7 trójek. Wam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi. padają z Wiednia słodkie walce, z Madrytu tango brwi. Odbieram świata defiladę, bez granic fala gną. Ty w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra, coraz inną wieś. Znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę o tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Śpiewał Albert Harris. Natomiast, tak jak powiedzieliśmy, 11 kwietnia to w Polsce w każdym bądź razie Dzień Radia. 11 kwietnia to także Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona. O chorobie Parkinsona trochę wiem, gdyż mój ojciec na nią chorował. I bardzo serdecznie pozdrawiamy chorych i ich opiekunów. Ten temat będzie na pewno powracał dziś na wszystkich antenach Polskiego Radia. Gdyby ktoś chciał zadzwonić i opowiedzieć o tej chorobie, o jej doświadczeniu, o własnym jej doświadczeniu, czy to z pozycji chorego, czy też opiekuna, to zapraszam. Zadzwonić po to, by dodać sobie wzajemnie otuchy, pobyć ze sobą przez chwilę i słuchać siebie. Także mamy o czym dziś mówić, o naszym stosunku do radia, myślę bardzo często uczuciowym, a zwłaszcza tym nocnym radia słuchaniu, być może o jakimś doświadczeniu choroby Parkinsona, a także być może o innych ważnych sprawach duszy, bo dziś 11 kwietnia we wtorek, zaledwie minuty po świętach Wielkiej Nocy, dziś znowu rozmawiamy o duszy. Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy, jak w każdy wtorek. And discipline remains mercifully. Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. Yes, yes. No, it isn't. I'm sure of it. you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? To Pink Floyd. Mamy, jak widzę, pali się tu światełko, mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobrze, tak krótko, żeby się nie rozgadywać. Tak? Radio było zawsze ze mną od młodości, czyli 50 lata. Pamiętam takie radio Stolica z Zielonym Ockiem. Tam się dało na tym złapać Amerykę i wolną Europę, co tam jeszcze było, chciało się. Ale to powiedzmy, co jest taki już prehistoryczny temat. Druga sprawa to jest taka, była taka piękna audycja popołudniowa Muzyka i Aktualności. Oczywiście zinfiltrowana przez różnych tam misiów tego, ale przynajmniej coś się dało z publicystyki łyknąć. A trzecia sprawa to jest taka, że mój dziadek, który w Otwocku właśnie tym radiem zawiadywał, przepadał za słuchiwaniem meczów piłkarskich przez radio. O, no, mecze piłkarskie przez radio to jest wielka frajda. To jest w ogóle nie do pomyślenia. No właśnie. I on się tak tym emocjonował, że potem nie mógł spać często. Mhm. Taki kibic. No dobra, to tyle, nie zawracam głowy, bo nie ma sensu nabijać licznika. Bardzo dziękuję za... Dziękuję i słucham was na ile się da. Bardzo dziękuję i zapraszamy. Rzeczywiście, no, mecze piłkarskie, transmisje meczy piłkarskich, no to jest taka specjalność radiowa, bo to są często no, niezastąpione i wrażenia, i emocje. W Polskim Radiu w transmisjach oczywiście specjalizuje się program pierwszy, natomiast w programie trzecim jest tradycja takich relacji, wejść z ważnych wydarzeń sportowych, przeplatanych czy to rozmową, czy muzyką. Także rzeczywiście sport i jego popularyzacja odbywa się także dzięki radiu. I teraz przez chwilę posłuchajmy jeszcze muzyki. Stone me with a knife. There always has been, and there's nothing we can do about it. Byli Bebop, Bob Deluxe, którzy śpiewali bardzo nowoczesną muzykę. Bardzo współczesną piosenkę. Nawiązując do wypowiedzi słuchacza sprzed kilku minut, warto wspomnieć, że w roku 1927, 24 kwietnia, wystartowało Radio Poznań i na falach tej anteny 11 sierpnia 29 roku przeprowadzono pierwszą w historii polskiej radiofonii relację z meczu. Miłośnicy piłki nożnej mogli w swoich domach posłuchać przebiegu spotkania Warta Poznań Philips Eindhoven. Także ta historia transmisji piłkarskich ma w Polsce już tak długą, no 94-letnią tradycję. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Ja chciałem się właśnie wypowiedzieć w temacie radia, bo to jest mój konik generalnie od samego początku. Nie wiem dokładnie, jak to się stało, natomiast to z tą radio tam wiem tyle, że mogę się rozgadać tutaj. Bardzo proszę. Co chciałby nam pan powiedzieć? Słuchamy. Tak, postaram się krótko. Najważniejsze to właśnie reportaż radiowy. I to jest też taka możliwość, albo na przykład teatr wyobraźni w radiu na przykład, żeby po prostu jakby siedzieć sobie w domu i posłuchać, o czym to jest, na przykład dane słuchowisko, prawda? Albo na przykład koncert na antenie radiowej na przykład, albo też jest ważne to, że się wychodzi, na przykład robią promocje dziennikarze różni i na przykład można wyjść na mieście i podziwiać tych wszystkich ludzi, którzy są jakby pozamykani, prawda, tutaj. Którzy są na co dzień niedostępni dla nas, jakby słuchaczy. No i można ich po prostu podejrzeć podczas niektórych audycji tutaj. I to jest, uważam, bardzo dobry kontakt właśnie, że teraz do państwa zadzwoniłem do własnej woli, że chciałem zadzwonić i zadzwoniłem, tak, że wybrałem numer telefonu i się z panem połączyłem i to jest, uważam, też kontakt, po prostu też jest ważny kontakt telefoniczny, jak e-mailowy. No tak, i też możemy razem właśnie rozmawiając tworzyć program radiowy i tworzyć pewną taką atmosferę i... No tak jak pan powiedział właśnie na początku programu, że przedstawiając temat dzisiejszego naszego spotkania, to po prostu pan powiedział, że bez nas słuchaczy, ale też i bez państwa nie dałoby się tego zrealizować, prawda? No bo no tak, jakby tej audycji nie było, to wtedy byłoby problem. A jeśli chodzi o muzykę, to można dobrać różne gatunki, na przykład reggae, tak jak muzyka ze świata, prawda? Tutaj o czymś się ciekawym dowiedzieć. Tak, rzeczywiście radio zwykle jako całość i poszczególne anteny grają na całe spektrum muzyki, ponieważ skupiają autorów, którzy specjalizują się, czy też lubią daną muzykę, a też i słuchacze dzielą się na tych, którzy preferują taką taki lub inny rodzaj muzyki. A jaką muzykę pan lubi najbardziej? Reggae ze świata, no folkową też. Mhm. Po prostu, ale najważniejszą rolę w czasie radia odgrywa tutaj realizator. To jest osoba, która bez niej po prostu się wszystko wali. Że tak powiem. Dokładnie. Bez realizatora byśmy leżeli, tak można powiedzieć. Dzisiaj z nami jest pani Irena i no i dzięki niej możemy i oczywiście rozmawiać. Pozdrawiam pana, który mnie tutaj połączył na antenę, żeby z panem chwilę zamienić słowo, bo to też jest ważne, prawda? Tak, a to z kolei był wydawca. Wydawca, bo z wydawcą można ustalić po prostu to, co się chce powiedzieć wcześniej. Można, tak, oczywiście można ustalić temat. On spyta, w jakiej sprawie pan dzwoni, o czym chciałby pan powiedzieć. Oczywiście. No właśnie taki właśnie miałem przed chwilą, taki właśnie, żeby się zapytać, prawda? Bo najważniejsze jest to, żeby się ktoś po prostu nie wszedł na antenę i nie powiedział czegoś, czego nie chce na przykład. Po prostu, żeby się nie pomylił. Tak, ale czasami nie wszyscy są do końca zorientowani. I tylko usłyszą jakiś fragment audycji i dzwonią i chcą też sami się dowiedzieć dokładnie na jaki temat mogą coś powiedzieć, my możemy... Tak, a słuchanie radia można coś po prostu wynieść jeszcze fajnego, także można się wiele rzeczy nauczyć. Bardzo panu dziękuję za obecność i za takie... I radio to jest najważniejsze medium, po prostu. W każdym bądź razie takie najbliższe chyba odbiorcy, prawda? Że tak, dokładnie. Wytwarza się taka wręcz czasami intymna więź. Bardzo panu dziękuję za telefon. Dziękuję również, dobranoc. Dobranoc. A my w tym momencie połączymy się z kolejnym słuchaczem, bo tutaj już... Dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór, kłaniam się. Dobry wieczór panu. Panie dyrektorze, witam. Ja chciałem się też podzielić z panem, ze słuchaczami na temat moich początków radiowych. Może nie początków, natomiast kiedy na mnie radio zrobiło największe, wpłynęło na moją edukację muzyczną, to były lata 70. I pamiętam, miałem takie radio tranzystorowe, ono było tylko na baterie i magnetofon szpulowy. Magnetofon szpulowy i nagrywałem audycje nocne Piotra Kaczkowskiego, zresztą kiedyś na pana antenie również pozdrawiałem, może słuchał. Także moimi takimi guru, jeżeli chodzi o moją edukację muzyczną, to był pan Piotr Kaczkowski, Wojciech Mann, nieodżałowany Marek Gaszyński, potem Tomasz Beksiński już w latach 80. Także pan zaczynał słuchać kiedy dokładnie? Początek lat 70? Nie, gdzieś połowa lat 70. Mm-hmm. Tak. I rzeczywiście w sumie, jeżeli chodzi o trójkę, bo słuchaliśmy również jedynki, ale głównie jeżeli chodzi o moją osobę, to muszę panu powiedzieć, że jesteśmy tutaj, idziemy łeb w łeb, jak takie dwa konie wyścigowe, bo ja też w połowie lat 70. zacząłem trójki słuchać. Nie wiem, czy akurat podobne gusta muzyczne, natomiast wydaje mi się, że poprzez właśnie tych dziennikarzy muzycznych, no mam takie, a nie inne, i zresztą oni na mnie, zresztą no, ja jestem takim starym fanem, rockmanem, także tak to wygląda, natomiast chciałbym się również podzielić, że nie tylko kwestia muzyczna, kwestia audycji kulturalnych, historycznych, no w tej chwili jest o wiele większe spektrum słuchania tematycznych audycji, także naprawdę również muszę powiedzieć, że odkąd na emeryturze jeszcze pracuję, a pracuję tylko w nocy, no to wiadomo, że radio jest moim medium. Muszę jeszcze powiedzieć w ten sposób, że ja jestem człowiekiem, który od... O, już nie będę, teraz żebym nie skłamał, ale nie oglądam telewizji bardzo długo. Mam tylko radio, dlatego dla mnie radio jest takim oknem na świat. Kwestia płyt, kwestia muzyki, kwestia... Ale również chciałbym powiedzieć, że nie zawężam się tylko do audycji muzycznych, również jeżeli chodzi o kulturę, o historię, bo to też dla mnie jest ważne, że masę można się czegoś dokładnie dowiedzieć. Także no, tak jak mówię, radio jest bardzo ważnym punktem mojego życia. To bardzo się cieszę i też dziękuję panu, że słucha pan naszej audycji i czasami też do nas pan zadzwoni, bo zawsze są to miłe, bardzo, bardzo rozmowy. Halo, jeżeli mogę, no, również dwójeczka, także dwójka, wieczór płytowy od niepamiętnych czasów, jeszcze miałem taki radioodbiornik, później Radmor, i to też wieczór płytowy, początki stereo, także z tego co pamiętam, no to rzeczywiście to był już taki szczyt techniki. Kłaniam się, życzę miłego wieczoru, kłaniam się i wszystkiego dobrego po świętach. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Też tu panu mogę obiecać, że w tej audycji puścimy jedną z ulubionych piosenek Tomasza Beksińskiego, a dwójeczkę też bardzo szanujemy i uwielbiamy jej słuchać, gdyż jest to wspaniała antena. Dziękuję bardzo. He's calm in his coal black steed. He's doubting on fair Margaret's love, and his heart begins to bleed. Fetch corn unto me horse, mother, and me to my man John, and all the way to fair Margaret's bower before the night comes on. Stay at home with me, dear Willie, oh, stay at home with me, and the very best cock in all the roost your own supper will be. Of all your cocks and all your roosts, of all you not a pen, and I'll away to fair Margaret's bower before the night comes in. Well, if you go to fair Margaret's bower without the leave of me, in the deepest part of the Clyde water, then drowned you will be. Oh, the good steed that I ride upon cost me thrice 30 pounds, and I'll put trust in his swift feet to take me safe and sound. He's ridden o'er yon high, high hill and down yon dowie den, and the rushing in the Clyde water would have feared 500 men. Oh, roaring Clyde, you roar so loud, your streams are wondrous strong. Make me a wreck as I come back, but spare me as I'm gone. Door calling me Margaret's name. Oh, it's only your first love, little Willie, and this night come to her home. Open the gates this night, oh, open, let me in. The boots, they're full of the Clyde water, and I'm frozen to the skin. My barns are full of corn, Willie, and my stable's full of hay, and my bows are full of gentlemen, they won't remove till day. Fare thee well to you, at our gate, it's but 2 quarters past. Nimbly, nimbly rose she up to the water's brim, and the louder that this young girl cried, the louder grew the wind. The very first step that she went in, she's up onto her feet, and it's oh, and alas, this young girl cried, your water's wondrous deep. Oh, the very next step that she went in, she's up onto her knees. She went in, she's up into her chin. A to była Kate Rasby, która myślę, ta piosenka przyniosła dużo satysfakcji naszemu słuchaczowi, który kilkanaście minut temu mówił, że właśnie najbardziej lubi muzykę folk. Była to muzyka z Wysp Brytyjskich. Natomiast teraz chciałbym Państwu powiedzieć, że przede wszystkim, że już za 20 minut godzina pierwsza, że słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. A rozmawiamy dzisiaj, jak na razie, o radiu, dlatego że tradycyjnie przyjęło się, że 11 kwietnia w Polsce to dzień radia. I trochę wspominamy, trochę rozmawiamy o radiu jako o medium. Także jeśli Państwo chcieliby też podzielić się z nami swoimi wrażeniami, zwłaszcza dotyczącymi słuchania radia w nocy, to będzie nam bardzo miło. Proszę nam opowiedzieć o radiu jako waszym towarzyszu życia. Wiemy, że często są to relacje bardzo, bardzo bliskie. A telefon do Trójki, przypomnę, tu na Myśliwiecką 357, to 22 i 7 trójek. When the desert sun has passed, horizon's final light, and darkness takes its place, we will pause to take our rest, sharing songs of love and tales of tragedy. The souls of heaven are stars at night. They guide us on our way until we meet again another day. Był zespół Kamel i utwór Rajas. Niezwykły utwór w trójce przed wielu, wielu laty. Jak może część z Państwa pamięta, zespół Kamel był jednym z ulubionych zespołów właśnie Tomasza Beksińskiego, dziś tutaj wspominanego przez jednego ze słuchaczy. 11 kwietnia, dziś wtorek, to 101 dzień roku. Imieniny obchodzą Leon, Filip, Stanisław, między innymi. Kalendarze dzisiaj podpowiadają bardzo znaną sentencję. Kwiecień, plecień, bo przyplata trochę zimy, trochę lata. I nareszcie to lato chyba już na dobre nadeszło. Dziś w Polsce lokalnie Dzień Radia i nasz temat, moje noce z radiem, czym jest radio w naszym życiu. Czekamy na Państwa telefony. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wracają jeszcze do domu samochodami, i głównie samochodami już o tej porze. Prosimy o ostrożną jazdę. Pozdrawiamy też wszystkich, którzy chorują na chorobę Parkinsona i ich opiekunów. No to dlatego, że dziś Światowy Dzień właśnie dedykowany tym osobom po to, żeby o tej chorobie mówić. Wszyscy liczymy i czekamy na lek, który radykalnie zmieni sytuację chorych. A teraz zanurzmy się ponownie w muzyce. Zespół Pink Floyd. Build a nuclear fallout shelter at Peterborough in Cambridge. Three High Court judges have cleared the way for tablets. It was announced today that the replacement for the Atlantic conveyor, the container ship lost in the Falkland conflict, will be built in Japan. A spokesman for Q moving in, and they say that third world countries like Bolivia, which produce the drug, płyty Final Cut. Warto dodać, że ten utwór i generalnie ta płyta po raz pierwszy zabrzmiała w Polsce równo 40 lat temu właśnie z tego studia, w którym teraz się znajdujemy. Studia programu Trzeciego Polskiego Radia. Było to w marcu 1983 roku. Ta audycja przeszła do historii. A my dziś ponownie mogliśmy wysłuchać zespołu Pink Floyd. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy panią. Ja jestem bardzo zadowolona, że zadzwoniłam, odważyłam się. Jestem z wami prawie że całe swoje życie. A mam 63 lata, więc kawał czasu. I wasz program, audycje nocne, szczególnie właśnie audycje nocne, właśnie wspomniany Tomek, to jest kawał czasu, kawał przelanych łez, kiedy w muzyce, w jego głosie człowiek znajdował ukojenie bólu przeżyć ówczesnych. I za to dziękuję. zawsze pomagaliście, pomagacie i no, stworzyliście nas po prostu. Innej muzyki nie da się już aż tak przeżywać, jak to. Są owszem nowości, które też wzruszą, ale najbardziej się właśnie wraca do tamtych lat. I dziękuję za to, że ktoś kiedyś nagrał właśnie audycję Tomka i są udostępniane, bo tak prawdę mówiąc nie wiedziałam, co się z Tomkiem stało. Byłam przez szereg lat, przez życie zmuszona żyć albo bez prądu, albo bez radia, więc dla mnie było naprawdę świętym, kiedy go odnajdowałam. Potem, kiedy zniknął, nie wiedziałam, co się stało. Nawet nie wiedziałam, jak się nazywał. Tak mi się życie ułożyło po prostu. No, ale odnalazłam go. Odnalazłam go po tylu latach i bardzo przeżyłam to, co się stało z nim. I później dowiedziałam się, że właśnie jego tata, no całą rodzinę, bardzo przeżyłam. Ale jestem szczęśliwa, że mogłam go z powrotem odzyskać i nieraz, kiedy jest mi ciężko, wchodzę na jego audycje nagrane, żeby usłyszeć ten głos. Wiem, że gdzieś tam za światów czuwa i nieraz tak mówię, Boże, żebyś Tomek wiedział, ty, który też miałeś takie problemy, żebyś ty wiedział, ile swoją osobowością pomagałeś takim jak ty, ja, inni. Może dlatego tak bardzo byliśmy z nim związani. Może dlatego tak do nas przemawiał. Tak, jakaś więź, jakieś powinowactwo takie nawet niewypowiedziane. Tak, chyba tak. I nadal tak jest, ponieważ no mówię, no kiedy po prostu zatęsknię za tym głosem, włączam, jest mi lżej, czuję, jakbym po prostu z powrotem go miała pod dieterze i dlatego, no dlatego postanowiłam zadzwonić. No. Bardzo dziękuję. Niech chociaż w ten sposób po prostu czujcie się potrzebni, że naprawdę to jest... To, co robicie, to jest kawał dobrej roboty. Twórcy, kompozytorzy, muzycy, wy prowadzący audycje, naprawdę bez was te życie by